A Hétmester lövészei nagyon sok szeretettel köszöntik a kedves hallgatókat. Itt a stúdióban Dinny és Gerivel és Puzsér Róberttel. Mindannyiótok telefonhívásait, illetve hát SMS üzeneteit várjuk annak érdekében, hogy a műsor kellően interaktív legyen. 0629-986-986 az az SMS szám, amelyen jelentkezhettek mindazokkal az észrevételekkel, amelyek kapcsolódnak a tematikánkhoz, amely ma a vígjátékok, méghozzá az átverős vígjátékok körébe kalauzol titeket. Van egy e-mail cím is, amire írhattok, azt is nézzük. radiokafe@radiokafe.hu, úgyhogy mindezeken az elérhetőségeken lehet velünk fölvenni a kapcsolatot. Ez a Rádió Café a 98.6-os frekvencián, és a résztvevők nagyon sok szeretettel köszöntenek titeket, és a résztvevők nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlják a figyelmetekbe mindazokat a vígjátékokat, amelyekről ma szó lesz, és amelyek valóban figyelemre méltóak szemben azzal a rengeteg sok vígjátékkal, amit mi nagyon utálunk. A vígjátékok közül nagyon-nagyon nehéz jó ízléssel válogatni. Az volt az eredeti terv, hogy 4 nagyon jó vígjátékot választunk ki. Közben rájöttünk, hogy véletlenül 4 átverős vígjátékot sikerült kitalálni. De hát mi lenne viccesebb annál, mint amikor a nyomorult embereket átverik a vígjátékban? Így van, így van. A tévedések vígjátéka maga is egy közhely. Nem feltétlenül tévedésről van itt szó, szerintem itt megvezetésről van szó, nagyon konkrétan. Megvezetésről, átverésről, de erről beszéljünk később. Amit a Robi felvetett, az valóban nagyon igaz szerintem is, hogy 10 vígjátékra jut egy jó. Jó esetben, talán még ennél is rosszabb talán az arány. Talán 25 vígjátékra jut egy jó, tehát hogy annyira kockázatos vígjátékot nézni, hogy az ember nem is szívesen teszi. Tehát így leginkább, mert annyiszor, de annyiszor bosszankodott, meg unatkozott vígjátékok felett. Meg érezte magát rettenetesen kínosan, amit esetleg csak tovább fokozott, ha mások nevettek. Rengeteg olyan vígjáték van, amit gyűlölünk. És rengeteg olyan, tehát hogy annyira sok van, hogy érdemes őket kategorizálni, hogy az ember gyűlölete szofisztikáltabb legyen, és ne a féle alpári, nyárspolgári vagdalkozásnak tűnjön, hanem valamiféle igényes, tudományos megalapozottságú gyűlölet legyen. Igen, hogy meglegyen ennek a dolognak. Ez a vígjátékok fajelmélete tulajdonképpen. Vannak például, amiket talán a legjobban gyűlölünk. A Leslie Nielsen... Bocsánat, jaj, már kimondtál ezt, ott azt akartam mondani, hogy a kedves hallgatók mindenféleképpen küldjenek kedvenc vígjátékokat. A jóféle vígjátékokat. Különösen érdekes lesz, hogyha bekerül esetleg az SMS-ek közé valamelyik abból a 4-ből, amiről ma szó lesz, de az is pikáns, hogyha esetleg azok közé kerül be, amelyeket itt az elején, mint kevésbé kedveltek, említünk meg. Tehát az SMS számunk az 0629986986, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a hallgatók milyen vígjátékokat tartanak elviselhetetlennek és elviselhetőnek. Tehát Leslie Nielsen nevét említettek. Leslie Nielsen által fémjelzett leggagyibb más rossz filmek rossz jeleneteit felidéző rossz vígjátékokról van szó, olyanokról, mint a Drágám add az életed. Sziki szökevény. Dracula halott és élvezi. A bárány sültek hallgatnak. Tehát természetesen nem mindegyikben szerepel Leslie Nielsen, bár a horrorra akadvában is feltűnik, ha jól láttam az IMDb-ben, mert a valóságban azért a 3-as és 4-es részt sem tekintettem meg, ebből jellemző, hogy folytatása is van. Tudom, mit tettél tavaly nyárson, de az a baj ezekkel a vígjátékokkal, és főleg a Sziki szökevény, kifordította ezt le, és hogy volt ehhez pofája? Mi az, hogy Sziki szökevény? Tehát, hogy ez hogy képzelted? Az a arcátlanságnak is van határa, gondolja az ember, és akkor jön szembe a Sziki szökevény. Akkor van a Maffia, ugye, nem tudom, ezt kilátta például, ugye, keresztapára haja. Szóval ezeket mi mind utáljuk, de aztán ott vannak az amerikai tini vígjátékok, a gimi vígjátékok, az Invázium, amiben Zsákos Frodo maga borzolja a jó ízlésű emberek kedélyeit, az is förtelmes. Több balesete van, tehát van a... Én ezeket inkább baleseteknek nevezném. Van a romantikus, amikor benne van, hogy a csúnya lányból szép lány lesz, és mindenképpen a bálra való elhívás áll az egésznek az orfájában és omagájában, hogy ezzel a képzavarral éljek. Megtanulja az élet apró, de fontos trükkjeit, a sminkelést, meg minden egyebet, és az, hogy hogyan lehet érdeket érvényesíteni, és hogyan lehet valóban megbecsült tagja a lánytársadalomnak, és aztán a végén kiderül, hogy minden semmit nem számít, mert csak a nagy szíved. Így van, ugyan megnyerné a bálkirálynő választást, de nem indul rajta, mert akkor választja helyette azt a fiút, aki végig csak úgy tűnt, mintha pedig a menőt is megkaphatná már. Ugye láttátok 43-szor ti is ezt a filmet, és remélem, hogy még sokkal többször nem néztétek meg, mert már a címéről vagy a rövid leírásról fölismertek. Esetleg a főszereplő személye, Drew Barrymore nagyon sokat segít nekünk ilyenkor, hogy kiválasztjuk azt a filmet, amelyet nem szabad megnézni. Öregszik, már elnézést, de hát Drew Barrymore sem lesz mindig 13 éves, még ha úgy is tűnik adott esetben, de mindig vannak újak, tehát én ebben a műfajban látom ezt az örök körforgást, tehát hogy mindig újak lépnek a már kifutó sztárok helyébe, és aztán mit tudnak tenni az ilyen sztárok, ha már nem tudnak mini vígjátékban szerepelni, a pletykalapok, a bulvárlapoknak állandó szereplői lehetnek, hogy hány kilót veszítettek, vagy adtak le, vagy hogyan villantották a nem tudom melyik bokájukat. Aztán ott vannak ezek a szintén förtelmes Adam Sandler vígjátékok, például a Vizes 8-as, vagy a Sátánka, vagy nem, amiben a központjában mindig az aranyszívű, általában kispéniszű, de aranyszívű főhős áll, akit hát megkísért a hatalom meg a pénz, de ő azért végül a szerelmet választja és a családot. Tehát nagyon vicces, hogy két hét egy olyan Adam Sandler vígjátékról beszéltünk, ami nagyon nem ilyen. De összesen egy ilyen van. Ami minden szempontból ilyen lenne, kivéve, hogy egy nagyon jó vígjáték, és nem Adam Sandler vígjáték, de hát azt akkor kielem. Tehát külön kedveljük utálni az alpári Dumb és Dumber-szerű szellentős pofára esős. Nekem bevallom, ez a mélypont. Tehát amikor azon kell nevetni, hogy valaki tényleg nem tudja visszatartani az emésztéssel kapcsolatos hangokat, tehát ez a humor azért az mennyire durva. És sajnos egész jónak mondott társaságban kellett már hallgatnom jó néhányszor a Dumb és Dumbert, vagy talán ilyen alapmű ebben a műfajban, felidézve, hogy az mennyire vicces, amikor. És ugye nagyon fontos az ilyen rossz vígjátékon, hogy ezeket mesélni kell mindig, ezeket a poénokat. De hát aztán rettenetesen kínos. Ott vannak a borzasztó 30-as évekbeli magyar vígjátékok, még borzasztóbb 90-es évekbeli remékjei, a meseautóval elkezdve, én most ugye az eredetieket nem is bántanám, mert olyan szinten... Azok is olyan borzasztóak. Ebből azért részben vitatkoznék. Rettenetesek, és még rosszabbak az újabbak. De az újabbak egyértelműen rosszak. Tehát érdemes volt egy olyan remake-et csinálni, ami tényleg sokkal nézhetetlenebb, mint az eredeti. Szóval egy szó mint száz, rengeteg borzalmas vígjátékkal tudnánk bosszantani titeket, de mi nem így teszünk. Nem jó teszünk ízlésünkre, ilyet. Jó ízlésünkre hallgatva négy olyan vígjátékot választottunk, amelyek a műfaj gyöngyszemei, és ezekre érdemes várnotok, a zene után jönnek. Melyik másik vígjáték lenne alkalmasabb a nyugalom megzavarására, mint a Hal neve Wanda című amerikai-angol vígjáték, olyannyira amerikai-angol, hogy a szereplők egy része ugyebár angol, konkrétan Michael Palin és John Cleese, ők a meglehetősen angolok. Hát náluk talán angolabb nincs is, tekintettel arra, királynő hogy... még dobogós. Hogy igen, hogy ők a Monty Python-os John Cleese és Michael Palin, és hát hozzájuk jön az amerikai Kevin Kline és Jamie Lee Curtis. Általában ezekben a filmekben úgy szokták megoldani, hogy az amerikai színészek amerikai karaktereket is játszanak, mert hogy a tájszólást azt nem lehet eltüntetni, már pedig hát az Amerika Angliához képest mégiscsak egy múcsa tekintettel, hogy hát melyik gyarmatosította melyiket. Ez más kérdés, hogy mostában kulturálisan melyik gyarmatosítja melyiket. Ebből is ennek is a termékei ezek a vígjátékok. A Hal neve Wanda, ez például egy egészen kiváló darab, amelyet Charles Crichton rendezett, viszont hát az egész John Cleese-nek a fejéből pattant ki. John Cleese írta magát a sztorit, utána John Cleese írta meg egyedül hozzá a forgatókönyvet. És ő viszi a filmet is azért szerintem elsősorban. Egészen kiváló benne a John Cleese, de hát a John Cleese mindig egészen kiváló, tehát a John Cleese az mindjájunk kedvence, és nem véletlenül. Ő azt hiszem, hogy ha ilyet lehet mondani, akkor Terry Gilliam mellett a legnagyobb álló csillaga a Monty Python generációnak. Vagy. John Cleese az, aki annak a mozgása, tehát a test mozdulatai olyanok, hogy tényleg az ember nem tud nem nevetni. Ugye nem véletlenül a Hülye Járások Minisztériuma esetén is mindig az ő képe ugrik be az embernek. De Michael Palin-t is szeretjük. Nyilván mindenki, aki a Monty Pythonon nevelkedett, az Michael Palin-nel kapcsolatban is nagyon bensőséges emlékeket őriz. És akkor hozzájuk jön az egészen brilliáns Kevin Kline, olyannyira, hogy maga Kevin Kline Otto szerepében ezért a filmért Oscar-díjat kapott 1989-ben. Ami azért tegyük hozzá abszurd. Tehát nekem tetszik, de egészen ritka, tetszik Kevin Kline, jól játszik, jó humoristaként egy igazán komikus figurát hozni. Nincs ezzel probléma. Nagyon jó benne a Kevin Kline. Ebben az évben ez lett volna a legjobb alakítás. Mellékfélfi, mellékszereplő, de hát vígjátékért mikor osztanak? Tudod jól, hogy Hollywoodban az Oscar-díj kiosztó az mindig a saját pátoszától csöppen el, hogy mekkora alakítás. És mikor adnak vígjátékért Oscar-díjat, érted? Tehát, azért ez mégiscsak valami tekintettel, hogy 15 évente fordul elő körülbelül ilyesmi. Na most... és hát Jamie Lee Curtis, akiben nem lehet nem szerelmesnek lenni. Mert hogy így az, hogy azt mondom, egészen hogy pervers szépség. Az a test. De hát ez semmi. Mert az a nő, az az egész kisugárzás, meg az az arc, meg az a játék. Hát az a, és az mindenkivel, mindenkit elcsábít a filmben, mindenkit hülyít, minden szálat ő mozgat. Ez a film nem is a halneve van, de nem is azért zseniális, mert hogy annyira jók benne a poénok, szerintem egyébként frenetikusan jók benne a poénok, hanem elsősorban azért, mert annyira fordulatos, annyira szövevényes a cselekmény, annyira meglepő, minden 10 percben történik valami hihetetlen fordulat, annyira. Tehát így soha a négy szereplő, a négy főbb szereplő közül három általában nem tudja, hogy mi a helyzet. Tehát minden, valahogy mindenki át van éppen verve. Többnyire egyébként a Vandát alakító Jamie Lee Curtis az, aki tudja, hogy mi a helyzet, de van még ezzel is talán kivétel. Igen, igen, igen. Valamikor ő sem pontosan. Tehát, hogy ez, de mindenki őt akarja. De ez nem arra vonatkozik, hogy mindenki őt akarja, hogy őt akarja többek között Archie, akit John Cleese játszik, vagy Otto, akit Kevin Kline, vagy Ken, akit Michael Palin, hanem őt akarja a díszlettervező, a jelmeztervező, a zeneszerző, a forgatókönyvíró, a látványtervező, a vágó és a néző, szóval minnyájan senki más, csak is Vandát, mert hogy ő rajta kívül ebben a filmben elég nehéz nézni, mert hogy ő gyakorlatilag kiégeti maga körül a celluloidat, ahogy mondani szokás, annyira ellenállhatatlan, annyira gyönyörű, talán, és annyira fantasztikus. Talán John Cleese vetközős jelenete az, amikor elterülődik egy pillanatra a figyelmünk Jamie Lee Curtisről, és hát azt hiszem, hogy ez a bizonyos vetkőzés, aminek nem lőnénk le talán a poénját, bár eléggé könnyen kitalálható, ez az, amikor elhomályosodik a női szépség, és az 50 körüli, vagy már 60-hoz közelítő angol férfi szépséget ismerhetjük meg. Otto, akit Kevin Kline játszik, ő az Oscar-díjas alakításról beszélünk. Hát az valami annyira szórakoztató, amikor egy figura nagyon nem angol, és gyűlöli is az angliusokat, és ennek hangot is ad. Rendszeresen, és annyira primitív, és az, amikor valaki ennyire erőszakos, és mindenhez ennyire ostoba, és közben semmi kétsége nincsen önmaga iránt, hogy a pszichopatát ritkán látunk szórakoztatónak. De ő egy szórakoztató pszichopata. Tehát ugye persze a pszichopata, azt tudjuk, hogy annak a felesett réfa, mert hát ugye nincs lelki ismerete, meg nem tud jóról és rosszról, és Otto tényleg ilyen. Annak a fogalomnak, hogy pszichopata, annyira a szórakoztató oldalát mutatja meg, hogy hát ezért Oscar-díjat alig, ha nem. Pergőt bontottam, mert örülök, hogy hazajöttél. Ugye töltetek, drágám? Kié a kocsi? Milyen kocsi? Amelyik elállja az utat. Tessék, drágám, egészségedet, de jó, hogy megjöttél. Milyen volt az operában? Vagy hogy ilyen hamar vége lett? Kié az a kocsi? Az enyém! Jó hideg, ugye? Jó, hol az én poharam, Archie? Ki ez? Te nem tudod? Jó estét, asszonyom. A nevem Harvey Menter Johnson-ton. Tudja, a CIA-nál dolgozom. A CIA-nál? Ott, asszonyom. Az előbb éppen arról beszéltem a férjének, mielőtt ki kellett mennem a gyönyörű fürdőszobáig, vagy nem messze innen biztonságos helyen őrzünk egy magasrangú KGB-tisztet, aki átállt hozzánk. Éppen most folyik a kihallgatása, és ezért ellenőrizzük a környékbeli házakat. Mit keresnek? KGB ügynököket. Ilyen veszélyes a helyzet? Nem. Tudja, csak mindenkit igyekszünk informálni. Na jó. Árcsi, köszönöm az italt, elnézést a zavarásért. Nem kell, hogy mit is érjenek. Mindenkit informálni? Nehogy pánikba essenek. Nem titkos az akkor, jó? El se tudja képzelni, mennyire titkos. Akkor miért mondják el mindenkinek? Ködösítés. Micsoda? Dupla blöff. Nyilvánvalóan fogalma sincs a hírszerzők tevékenységéről, hölgyem. Ez az új X/7-es eljárás. Az apám a titkos szolgálatnál szolgált, Manfred Johnsonton úr, és tökéletesen tudom, hogy nem szokás nagy dobra verni, ha valami eldugott helyen magasrangú KGB ügynöki hallgatása folyik. Tehát nem szokás. Ha csak valaki nem elmeháborodott, vagy rettetően ostoba, nem szokás. Ne nevezem ostobának. Ugyan miért ne? Maguk angolok olyan felsőbbrendűek, nem igaz? Akarja tudni, mi volna Anglia nélkülünk, a jó öreg USA segítsége nélkül? Megmondom, az orosz birodalom legkisebb tetves tartománya az volna. Úgyhogy ne nevezzen ostobának, hölgyem, hanem köszönje meg! Nagyon köszönöm, hogy beugrott és megvédett bennünket. Ha mi nem volnám maguk, régen németül beszélnének. Deutschland, über alles. A bátyám volt az, aki elkísért ide. Küld el a feleséget és keresd meg a nyakláncot. A nyakláncot, igen, kitalálok valamit, hogy eltávolítsam őket. Kivel beszélsz? Magammal, drágám. Az előbb kiüvöltött. Egy, hogy is mondjam, csak ismerősöm bátyja. Archie, kinek a bátyja? Nem is tudom, olyan különös volt, hogy becsöngetett, én meg ajtót nyitottam. Muszáj innom valamit. Menjünk el a kocsmába. Micsoda? Menjünk el kocsmába, ott ígyunk valamit, van kedves Porsche? Jártam a kocsmába legalább 15 éve. Épp ezért, meg aztán Porsche is te átiszeltére, megőrültél, igaz? Te megőrültél, Archie. Hát, hogyha valaki nem tudja, hogy milyen jellegű filmre várjon, annélkül, hogy a történetet ismertetnénk, ami lehetetlen. Egy olyan filmről van szó, ahol van néhány bankrabló, gyémántrabló, és egy ügyvéd, ő John Cleese, és lényegében a történet arról szól, hogy kié lesz a gyémánt, illetőleg kié lesz a gyémánthoz hasonlóan nagyra értékelt Jamie Lee Curtis által megformált Wanda Gershwitz. Wanda Gershwitz nevű hölgy, és jellegében egyébként, aki a Monty Python humorát szereti, ne az abszurdra, szerintem ez nem egy abszurd humorú film, nem, kicsit távolabb is áll a Monty Pythontól, hanem inkább a blőd szó jutna nekem eszembe, tehát nem, messze nem olyan intellektuális, egy nagyon, én szerintem egy nagyon bugyuta film, egy meglehetősen követhetetlen cselekménnyel, de szórakoztató is lehet. Imádni fogjátok követni, hogyha megtaláljátok a vonalat. Keres itt. Hogy mit keresek itt? Vagy rettenetesen ki volt, szüksége volt rá. Na és? De minek zuhanyozott? Beszélnem kell vele. Jobban vagy, Hugi? Igen, köszönöm, hogy eljött. Szólja megint, szükséged lesz rám. Mi bajod, Ken? Légy tekintettel az érzéseire. Azért mégis húrva ez az egész. Jaj, Istenem. Azt sem tudod, mi bajod, igaz? Láttam az... Ken! Nem akartam szólni, amíg itt volt George. Nem kéne végre szembenézned a tényekkel. Nem érted? Rettentő vonzó vagy, Ken. Jóképű. Ezek a csodás csontok, nagy szemek. És milyen érdekesen öltözködsz. Mi... Nagyon jól kijönnénk egymással mi ketten. És mindkettőnknek nagyon jó lenne. Na mit szólsz? Mi biztos... Megcsókolhatod? Egy frászt! Nem nyelvesen, csak egy buszit! Ken! Jól van, nem tudtad, hogy homokos vagyok. Jól van. Ne haragudj, hülyén csináltam. Tudod mit? A testi részével várhatunk. Időre lesz szüksége. De... ugye gondolkozol rajta. Ez az a film, amiben mindenki folyamatosan hazudik mindenkinek. Mindenki mindenkit átver. Tehát igazán nehezetekre fog esni az, hogy kövessétek azt, hogy valójában hol lehet éppen a gyémánt, hol lehet a kulcs a széphez, amelyik a gyémántot tartalmazza, hol lehet az információ, amely szerint hol van éppen a nyakék, amelyik a kulcsot tartalmazza, szóval tök bonyolult, de az egész dolog az nem csak arról szól, ahogyan mondtad, hogy ki jut el a gyémánthoz, hanem hogy ki az, aki képes elélvesztetni Wandát. Tehát, hogy ez az egész dolog, és hát a Wanda az egy nagyon speciális módon egészen élvez. Egészen speciális módon, mert neki olaszul kell, hogy beszéljenek hozzá. Később kiderül, hogy az orosz is megfelel. Igen, még sokkal inkább megfelel, hogy valami, de ő neki mindenképpen valami egzotikus benyomásra van szüksége ehhez. Mit vársz te az élettől, Wanda? Nem is tudom. Miért szeretlek annyira? Archie? Nem tudsz olaszul. Tehát én olasz vagyok. Sono italiano in spirito. Ecco, il dromedario, la come si detta, piccolo ferraggio, momento, sì, signora. Ez olyan ronda nyelv. Mit szólsz az oroszhoz? Vasu silu blagodatnuju nyesovcsúhe slov, zsedaliku. Сижу за решеткой темницы сырой, пашу. Собака жила в деревне у хозяина недалеко. Арчи. A látványt ehhez még hozzátennétek, amit hallottatok, miközben John Cleese elképesztő vicces módon vetkőzik, mielőtt még meglepnék, szóval frenetikus. Ez a film, hát nálam a 10-es skálán egy hatalmas 8-as. Bevallom, hogy nem először láttam, és egyszer sem tetszett. 4-es helyett mondjuk legyen 5-ös a végén egy picit jobb, és bocs, Robi. Ez a Rádió Café a 98.6-os frekvencián. A hét mesterlövésze műsorvezetői ma Puzsér Róbert és Dinnyés Gergő. A film, amiről beszéltünk mostanáig, az a Hal neve Wanda volt. És azt kell tudni, hogy akinek tetszik a film, és a szereplőktől, konkrétan John Cleese-től, aztán Jamie Lee Curtis-től, Kevin Kleintől és Michael Palin-től szeretne egy hasonló filmet látni, annak semmi más nem kell tenni, csak valamikor karácsonykor vagy húsvétkor bekapcsolni az RTL klubot és a Fészkes Fenevadak című film. Ami szerintem jobb egyébként. De... Szerintem nem, szerintem a Halneve Vanda a jobb, és a Fészkes Fenevadak próbálkozik meg azzal, hogy a Halneve Vanda színvonalára fölérjen, de szerintem az is kiváló, és szerintem Geri meg pont fordítva gondolja ezt. Hát akkor nézzétek meg és döntsétek el. Hát akkor legjobb, hogyha mind a kettőt megnézitek, azzal nem faraghattok rá. Aztán elhangzott itt egy kérdés a részünkről a 0629986986-os SMS számra. Hozzáfűzve ehhez, hogy a radiokafé@radiokafe.hu e-mail címre is lehet küldeni nekünk a válaszokat arra a kérdésre, hogy melyek a ti kedvenc vígjátékaitok, és akkor erre ömleszte kaptunk borzasztó sok választ. Oscar, szerintetek egészen kiváló ízlésre val. Majdnem bekerült a mai négyesbe az az ötödik film, amiről ma nem beszélünk. Egyébként két Oscar van, mert van az Oscarnak az eredetivel Louis de Funével, az is kiváló, és aztán a Stallone-féle Oscar a John Landis-nek a rendezésében, meg még jobb, az egy egészen kiváló film, szintén RTL Klub, húsvét, pünköst, karácsony és minden egyéb alkalommal nézhető. És akkor ott kaptok Oscart. A Vakasszony visszanéz, avagy Kukoricaszüret Ukrajnában 1982. Na, azt írják, hogy kötelező mozi. Na hát én azt mondom, hogy én sem láttam, én azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy a hallgatói... Ez olyan, mint egy kitalált film címe lenne, nem? Én csak remélni tudom, hogy mi is ugyanúgy tudjuk a kedves hallgatók ízlését formálni, mint ők a miénket. Nem fogjuk kihagyni, hogyha alkalmunk lesz. Üvegtigris magyar filmek közül. Valahogy nem jött be annyira. De klasszikus, olyan már elég fiatalon klasszikusá vált, szokták idézni, vannak benne ilyen poénok. Az Airplane-t is szokták idézni nekünk itt. Na, egyébként pont hagyj reagálják, erre valaki küldött egy kifejezetten jó poént az Airplane-ből, és meg kell védeni persze egy kicsit Leslie Nielsen, tehát az a helyzet, hogy neki szinte minden filmjében van két-három akkora poén, amiért majdnem megéri az egészet végignézni. Inkább talán úgy merül fel a neve, mint aki elindította azt a hullámot, hogy ugye más filmek jelenlétének összemixelésével valami vicces borzalmat kapjunk. És még maga Leslie Nielsen szerintem akkor már ebből a műfajból, ha muszáj választani, valóban a legjobb, és tényleg vannak néha óriási poénjai, hát amikor ugye a Csupasz Piszőbe elénekli az amerikai himnuszt, azt hiszem mindenkinek megvan. De hát sajnos nem minden film ilyen színvonalú. Briu írja nekünk, olyan filmet, főleg vígjátékot sohasem nézek meg, aminek a plakátján az összes szereplő fehér háttér előtt áll, egy csokorképre a főcím alatt. Nagyon jól teszed, egyetért. Örök kedvence van, aki forró szeret, írja nekünk Cili. Klasszikus. Szeretjük. Dilisek vacsorája, azt írja a kedves SMS-ről. Nem tudom. Én mit a kedvencemet ajánlottam, és lesz szó róla a mai műsorban. Aztán a Louis de Funès filmek, Heves Jeges, Csendőr sorozat, Szárnyát vagy Szombját, Fennak, Kopogj le a fán, stb. Aztán a Jöttünk, láttunk, visszamennénk, merül még fel. Hát az nálam inkább úgy kicsit a fingós kategóriába tartozik, az alpári. Hogyan lopjunk egy milliót Audrey Hepburnnel, az tényleg egy édes film, írja. Isteni a film, írja, mármint isteni a műsor, írja az SMS író. Tudom ajánlani a Sógorom az ugügyvédet. De a Sógorom az ugügyvéd a zseniális. Azt hiszem, hogy a Sógorom az ugügyvéd az a legeslegelső Walter Matthau Jack Lemmon film. Előbb volt, mint a Furcsa pár. És az tényleg zseniális. Az egy zseniális egyik film. Egyik adásban beszélhetünk. Na, arról igazán érdemes lenne a Sógorom. Nagyon jó tipp. Ezt nagyon köszönjük. De az az egyik kedvencem. Legalább annyira, mint a most következő ajánlásunk, amely a Riviera vadorzói Frank Oz rendezésében Steve Martinnal és Michael Caine-nel. Valamint Emil Schaffhausennel, a doktorral. Hát az a film az a legjobb vígjátékok egyike valaha. Annyira vicces, annyira jók a szereplők, tehát maga én Steve Martint is lehet szeretni, hát Michael Caine az örök kedvenc. Tehát ugye aztán a, nem tudom, tehát hogy így nem is lehet tudni, hogy Michael Caine mihez nem ért. Ami a színjátszásban előfordulhat, akár dráma, akár komédia, vagy bármi egyéb, mindenben mester. Akcióban is akár. Igen. Egyébként, szóval... de ha már pont Michael Caine-nel indítottál, akkor ebben a filmben ez szerintem igazi jutalomjáték. Elég ritkán, én legalábbis nem sokszor láttam vígjáték szerepben. És ritkán játszhatja el a saját maga sztereotípiáját, a kifogástalan angol úriember. Tehát egy külön jelenet van, ami egészen tökéletesen látjuk azt, hogy milyen mozdulatokkal tud Michael Caine angol úriember lenni, és milyen mozdulatokkal tud Steve Martin angol úriember lenni. Ugyanaz történik, egy angol színész és egy amerikai színész párosát láthatjuk, tehát körülbelül pont úgy viszonyulnak egymáshoz, ahogyan Otto és Ken, a halneve Vandában konkrétan az amerikai az amerikai Kevin Kline és az angol Michael Palin, vagy az angol John Cleese viszonyulnak egymáshoz, tehát hogy így nagyon-nagyon más, és röviden ami azért, megvan az egyik oldalon a temperamentumban, az megvan a stílusban a másik oldalon. Röviden azért szóljunk arról, hogy milyen jellegű filmről van szó, nagyon egyszerű az alaptörténet, a cím, már a magyar cím az mindenképpen utal rá, hogy az angol eredeti cím az kicsit máshogy hangzik. Angol eredeti címe a filmnek az, hogy rohadt mocskos gazemberek. Konkrétan. Na, két rohadt mocskos gazemberről szól a film. Az eredeti cím szerintem szellemesebb, mint a magyar. A magyar az egy kicsit olyan taszító, de a film egy ilyen nagyon klasszikus, minden szempontból egy nagyon klasszikusan előadott film. Egyébként egy klasszikus 1964-es filmnek részben a remake-je, részben nem. Én azt nem láttam egyébként, úgyhogy arról azért nem beszélnék sokat. Viszont maga az alaptörténet annyi, hogy van egy profi csaló, Michael Caine által megszemélyesített figura, és egy sokkal pitjánerebb, mind a kettő profi, de tanulni vágyó, de hasonlóan profi, csak pitján, kis stílű, amerikai, ő Steve Martin, és a kettőjük között egyfajta rivalizálás alakult. Hát egyfajta mester és tanítvány, és rivalizálás, és még ezen kívül még néhány vicces viszony alakul ki. Tulajdonképpen ennyi a film, és végül is nincs nagyon túl cizellálva maga az ötlet, de hát a jelenet. De ami ebből kijön, hát az fantasztikus. Nem, hát azt kell tudni, hogy ugye Freddy Benson és Lawrence Jameson, ők a két hős. Freddy Benson az amerikai, akit Steve Martin játszik, aki semmi másra nem bazírozik, mint a nőknek a szánalmára. Tehát ő tényleg egy ebéddel beéri, ha ingyen ebédhez juthat, neki az mert már köszönjük. A nagymamája beteg. Beteg a nagymamája, de ő a szegény nagymamájáért az egész komplett egyéves fizetését a múlt héten átutalta, mert hogy az orvosok azok kifosztották, mert hogy meg kell menteni az ő életét, és ezért most éhes, és tehát hogy ő aztán tényleg semmi más nem akar, mint szánalmat. És jól lakik. Igen, ő általában jól lakik, és ő nem is gondol tovább, mint a következő étkezésig. Viszont itt van Michael Caine, a Lawrence Jameson, aki tulajdonképpen egy távoli országnak az uralkodóját játsza, amely országot a kommunisták megszálltak, és szegény őfelségének, az uralkodónak, annak semmi más lehetősége nincsen, mint hogy hát adományokból támogassa az emigránsokat, hogy azok a szabadságharcosokat, hogy azok végre visszaszerezhessék a hazájukat ezektől a bitangoktól, akik elfoglalták, és hát itt pedig hát nem ebédek esnek le neki, hanem konkrétan ilyen nem tén smaragd fülbevalók, meg gyémánt gyűrűk, meg mindenféle csecsebecsék, amiket ő aztán nagyon-nagyon okosan befektet Zürichben. Tehát, hogy itt, hogy mondjam, két teljesen ellentétes stílusú házasság szédelgőről van szó, ami közös bennük, az a vadász területük, az olasz rivérán. A francia rivérán. Portofino az francia rivérán van? Portofino az az olasz rivérán van. Portofinóba akarja elküldeni. Igen, megtévesztésül. Poinsurmer, vagy valami ilyesmi. Igen, a francia riviéránnak egy hát nagyon-nagyon gazdag nők által megszállt partszakasza, az, amit mind a ketten le akarnak vadászni. És itt tényleg az van, mint a David Attenborough filmekben, ahol láthatjátok, hogy jön az egyik domináns hím, és akkor ott levizeli körben azokat a bokrokat, az az ő vadászterülete, és akkor bejön egy másik oda, és ő is ott akar vadászni, és akkor egymásnak feszülnek, és akkor megpróbálja az egyik elkergetni a másikat, és akkor folyik ez a harc azért, hogy ki a vadászterület. Szóval pontosan ezt láthatjátok a Riviera vadorzói című filmben. Freddy! Hol vagy? Esküszöm, nem csoda, ha az ember eltével ezekben a hatalmas lakosztályokban. Csodálatos meglepetésem van számodra. Mi? Hunyd be a szemed. Micsoda egy huncut lány. Fogadj szót. Na, ki az a számodra drága lény, a nagymamádat leszámítva, akit ebben a pillanatban legszívesebben látnál? Nem tudom, ki az? Dr. Emil Schaffhausen. Csak hogy személyesen látom Benson. A levelei alapján úgy érzem, mintha már ismerném. Úgy látszik, nem hisz a szemének. Igen, azt nem is csodálom. Azért jöttem, hogy segítsek rajtad, fiam. Nagyszerű. Na. Nézzük csak azokat a lábokat. Szabad? Szóval a lába béna, csípőtől lefele. Jól mondom? Igen, uram. Teljesen béna, semmit is nem érez. Nem. Tehát nem érzi ezt az ujjacskákat sem. Nem. Szóljon, ha érez valamit. Csiki, csiki, csiki. Ez az a szituáció, amikor nagyon nem lennénk Freddy Bensonnak a helyében. Hogy mondjam, ez az a film, ahol olyan szinten, olyan keményen szivatják egymást a Steve Martin meg a Michael Caine, hogy az valami elképesztő. Állít, tehát alapból a Michael Caine-nek ez az élete legjobb vígjátéka, a Steve Martinnak meg ez az élete legnagyobb lehetősége. Igen. Tehát a Steve Martin soha sehol ekkorát nem kapott, és nem is játszhatott, és nem is volt ez meg neki. Hát a, mikor játszott Michael Caine-nel? Hát de, és egy ekkora forgatókönyv, tehát hogy ez így, ehhez nincs fogható. Hát az, hogy mondjam, tehát így olyan, tehát hangosan röhögsz föl, amikor meglátod, hogy mit teszelt ki a másik az egyik ellen, és azt hiszed, hogy azt, amit ő kitalált, azt már nem lehet ütni, azt már nem lehet überelni. Na most már, hogy tudja, hogy ő a győztes. Na, hogy kötnek egy fogadást, itt erről van szó. A fogadásnak a tétje az ugye az, hogy kihagyja el a pályát. Hát igen, hogy kihagyja el a pályát, tehát kinyeri el a vadászterületet, és hát van egy nagyon-nagyon gazdag örökösnő, Janet Colgate, aki a szappan királynő. A szappan királynő. Hogyha ismerős nektek ez a név, hogy Colgate a, mondjuk a fogkrémről, hát igen, ennek a cégnek a tulajdonosáról van szó. Egyértelműen. Ő Janet Colgate az, akinek a pénzére megy a játék, és aki szerez $50,000, az nyer. Csak hogy hát Freddynek semmi más nem jut eszébe, mint hogy rögtön, tehát így rögtön akkor átüt, hogy ő tolószékbe ül, tehát az az alaphelyzet. És neki mire kell a pénz? Arra, hogy egy nagyon-nagyon drága orvos, dr. Emil Schaffhausen őt kezelésbe vehesse és meggyógyíthassa, és akkor megjelenik, ahogy hallhattátok, Michael Caine, mint Lawrence Jameson, mint dr. Emil Schaffhausen. És hát ez, és innentől kezdve kezdődik az őrületes szivatás, és még innentől kezdve is, hogy mondjam, amikor az az érzésetek, hogy most már erre nem lehet ráütni, akkor üt rá még ötöt a forgatókönyv. Igen, így van. Hát az jut eszembe, hogy 1988-as ez a film is, mint a Hal neve Vanda. Ugye a Hal neve Vanda az kapott egy Oscar-díjat a Kevin Kleinnek a szerep megformálására, és a forgatókönyvre jelölték, ezt akartam mondani. Na most nyilván azért is, mert ez egy remake, de hát az, hogy ez a film semmiféle díjazás gyakorlatilag nem kapott, talán egy Golden Globe-ot, vagy sem arra is jelölték csak, hát az azért az nagy aránytévesztés, tehát ennek nagyon-nagyon ott lenne a helye, és hát Michael Caine színészi játéka, nem tudom, hogy kik voltak akkor főszereplőként Oscarra jelölve, de akár én láthatatlanban azt mondom, hogy legalább a jelöltek közé biztosan befért volna. Hát nagyon-nagyon élvezett. De ha én megmerem kockáztatni, hogy minden idők legjobb vígjátékáról van szó. Felség, ne féljen, bennem megbízhat. Alattvalóim közül való? Nem, amerikai vagyok, Fanny Eubanks, Omahából. Az előbb véletlenül kihallgattam önöket, ha bajba jutott és megengedi, szívesen kisegítem. Köszönöm, nem fogadhatom el. Már azzal is kockáztat, hogy beszélget velem. De én segíteni szeretnék. Értse meg, asszonyom, számos ellenség lesz rám. Az is lehet, hogy figyelnek, és... Teremtőm, milyen vonzó asszony. Késő van. Mennem kell. Elment? Ebben a pillanatban. Jól van. Kérem, uram! Meg kell mondania a címét. Figyelmeztetem a veszélyre. Tudom, mondta, hogy az ellenségei folyton figyelik. Az érzelmi megrázkódtatástól is óvakodnia kell. Tudja, ő felsége 5 évvel ezelőtt özvegységre jutott. 5 éve özvegy? Kérem, felség. Fanny, köszönöm. A szabadságharcosok nevében. Ez megy a kiadásokra. Ez a magáé, Arthur. Ez a magáé, André. És ez az enyém, vagyis itt az ideje, hogy Zürichbe utazzam. nem tudom, hogy hozzáférhető-e szinkronosan, vagy bármilyen formában, de a 64-es eredetibe David Niven játssza azt a szerepet, mint Michael Caine, és Marlon Brando, amit Steve Martin, elég durva szerepfosztás. Dajka mesék hölgyeknek a magyar cím, és Bedtime Story az eredeti angol. Én sajnos nem láttam, ha valaki látta, akkor írja meg, hogy az is van ilyen jó. Én nem tudom, hogy jobb. A szereposztás alapján lehet hasonló színvonalú, hogy jobb azt valahogy nem tudom elképzelni. Igen. De tényleg, tehát, hogy igazából a film három részből áll. Az első része a filmnek az az, amikor megnézzük őket külön-külön, és hát nagyon erős a kontraszt, hogy hogyan vadásznak. A második része az, amikor egymás útjába akadnak, és úgy néz ki, hogy úgy néz ki, hogy Lawrence Jameson, a tanár, az domestifikálni tudja Freddy Benson, tehát hogy megtanítja a saját trükkjeire, és hogy Freddy tud lépni fölfelé egy szintet. Csak aztán... Bár ő Ruprecht az idióta öcs, akivel elriassza már becserkészett és már lefosztott hölgyeket. Hát az egészen különlegesen zseniális. Hát az is fantasztikus, tehát az a része. És akkor azt gondolod, hogy ez egy ilyen vígjáték lesz, hogy ez erről fog szólni, pedig akkor még a java bőven hátra van, mert akkor hát konkrétan egy fillér, szerencsétlen Freddy egy fillért se kap, és kilép a szolgálatból, és fölveszi újra a saját stílusát, és akkor kezdenek el Janetnek a kegyeiért, illetve hát a nagy dohányért versengeni, és fogadni, és hát az a csúcsok csúcsa, tehát akkor teljesedik ki az egész. Tehát, hogy több lépcsőben kapjátok meg a frenetikus extázist, a végén pedig így kiüti az agyatokat a helyéből. 10-es skálán neked mennyire tetszett? Brutális 9-es. 8-as, és nagyon jó film. Néhány SMS-t hadd olvassak. Brian élete is mulattató. Hát nagyon is. Mi az, hogy? Mondhatná a miniszterelnök, ha még miniszterelnök lenne. Ez első adásban volt róla szó ebben a műsorban. Ez Brandóval is nagyon jó volt. Konkrétan a Riviera vadorzóiról van szó, aminek az eredetéje az ugye a mi is a címe? Dajka mesék hölgyeknek. Igen, sőt, ezt többen is írják nekünk. Marlon Brando és David Niven is zseniálisak a Dajka mesék hölgyeknek című filmben. Nagyon szívesen megnéznénk. Aztán még írnak nekünk kedvenc vígjátékokat az SMS írók. Az ember, aki túl keveset tudott, írja Bill Murray-re hivatkozva. Jó, nagyon is. Jó, a Bill Murray jó, ezerrel, erőből, hajrá, Bill Murray, csak is és kizárólag. Peter Sellers filmjei, ezzel se tudunk vitatkozni. Dutty Dilly, Woody Allen, nagyon is. Tehát Woody Allen talán azért nem kerül elő például ebben az adásban, ahol a legjobb vígjátékok vannak, mert annyiszor előkerült már, és annyi sok jó filmje lenne, hogy nyilván nem túl értelmes dolog hetente egy Woody Allen filmet elővenni. Nagyon szeretjük Tehát Woody Allent. Idejétek ettől még meg. És a Dutty Dillyt is nagyon szeretjük, tehát az egészen kiváló a Dutty Dilly. Ja, és a kis utazás, kérdezi Ditta 3T-vel, nem tudom milyen kis utazásról van szó. Fogalmam sincsen. Aztán kérdezi, az idétlen időkiget meg sem említitek? Hát de már hogyne, hát sőt, az idétlen időkigről már volt is szó, hát az a szerkesztőségünk minősített kedvence. Szerintem ez így leírhatjuk, hogy a legjobb vígjáték. Hogyha már az a kérdés, hogy mi a legjobb vígjáték valaha, akkor az alig, ha nem az idétlen időkig című film. Így van. Ez a Hétmesterlövésze című műsor a Rádió Cafén. DVD-ket ajánlunk, mégpedig a legjobbak közül. 0629986986 az SMS számunk. radiokafé@radiokafe.hu pedig az az e-mail cím, amelyre írhattok nekünk. Ebből már el is hangzott a frekvencia, amelyen hallgathattok minket. Ez a 98.6-os frekvencia. Puzsér Róbert és Díny és Gergő itt a vonalban. A film, amellyel foglalkoztunk, az a Hal neve Vanda, illetve a Riviera vadorzói és című filmek voltak. És mi áruljuk el, hogy mi lesz a következő fél óra filmje. Én egy olyan felvezetést mondanék, hogy találjátok ki, hogy kiről lehet, vagy miről lehet szó. Van egy francia rendező, akinek nem annyira ismert a neve, forgatókönyvíró és rendező, Francis Weberről van szó, és olvasok itt néhány címet, ami az ő nevéhez fűződik, mondjuk rendezőként. Balfácán ugye Gérard Depardieu-vel és Pierre Richarddal, vagy Balekok szintén tőlük, és a négy balkezes szintén ezzel a két színésszel. A Jaguár ugye Jean Renault-val, Pofabe szintén Jean Renault, Gérard Depardieu, Topmodell a barátnőm, forgatókönyvíróként Magas szőke férfi felemás cipőben, a Magas szőke férfi visszatér, Őrült nők ketrece, ugye Ugo Tognazzival, a Haver Walter Matthau-val, Jack Lemmonnal, Montreali bankrablás, Jean-Paul Belmondóval. Nagy kedvencünk. De ezek egytől egyik kiváló vígjátékok. Apám a hős, ugye... Depardieu-vel. Tehát még egy nagyon sok filmet nem olvastam föl, és azt a filmet sem olvastam föl, ami már elhangzott itt az egyik SMS alapján, és a Dillisek vacsoráját címet viseli, mert mindegyiknek vagy Francis Weber a rendezője vagy a forgatókönyvírója. Elég durva lista. Hát akkor arról van szó, hogy ő a francia vígjáték hercege. Abszolút, királya. Szerintem ez már király, ez már nem herceg. Ez a film pedig, a Dílisek vacsorája, amiről beszélni fogunk, az pedig azt mondhatjuk, hogy talán a legkiválóbb ezek közül. Nagyon nehéz nyilván különbséget tenni, például bármelyik Pierre Richard filmet is idehozhattuk volna, már csak azért is, mert tudni kell, hogy neki állandó figurái vannak, van két állandó figurája, aki kicsit ugyanaz, és kicsit azonos is magával a szerzővel. Ő François Pignon és François Perrin néven szerepel, és olyan emberek játszották már ugyanezt a figurát, mint Pierre Richard, Daniel Auteuil, ugye egészen kiváló színész, vagy éppenséggel ebben az adott filmben Jacques Villeray, aki nem annyira ismert név, de hát hihetetlen jó színész. Tehát Jean-Paul Belmondo is játszotta az egyik François-t. Egy olyan figura, egy nagyon érdekes dolog, kicsit olyan mondjuk, mint a Batman, tehát hogy nagyon sok filmben feltűnik, de azok így egymással nem feltétlenül függnek úgy olyan értelemben szorosan össze, hogy... Adott esetben hogy, az egyik hogy, film Batmanje nem is emlékszik a legutóbbi kalandjára, ahol valami van. Más Batman tehát, volt. Tehát ez inkább kicsit olyan, mint a Commedia dell'arte-ban annak idején volt az az állandó figura, akit mondjuk fejen csaptak egy palacsintasütővel, hogy így egyszerűsítsem a dolgokat. Na hát ez az az ember, akit mindig fejen csapnak egy palacsintasütővel. Igen, ő az, aki a palacsintasütőnek mindig a rossz végén mindig van. A rossz és hát, hogy mondjam, az igazi balekről van szó. A balfácán vagy a balek, ami szó szerint ugye benne is van. Hát igen, az idióta, aki mindig bajszt csinál. A kretén. De a legjobb szándékú. Tehát őróla mondta az Jézus, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa, csak hogy ez nem a mennyek országa. És a vígjátéknak a humorát általában az adja, hogy ő általában ez a karakter, ez a François, hát... nagyon-nagyon sokat szenved. Csak hogy az ő szenvedés az, ami számunkra a mulatságnak a forrása. Most a Dílisek vacsorája azért kiváló film, mert reflektál ennek a humornak a morális következményeire. Igen, hát hogy van az, hogy ilyen idiótákkal röhögünk mi? És nem érezzük ettől rosszul magunkat? És nem gondoljuk azt, hogy eljöhet egy nap, amikor mi is ugyanilyen idióták leszünk, vagy mi is ugyanilyen szerencsétlenek leszünk, és majd rajtunk röhögnek? De egy életet végig röhögünk szerencsétlen embereken, akkor azzal tulajdonképpen arra ingereljük a sorsot, mint egy kihívjuk magunk ellen a végzetet, hogy egy nap mi is így járjunk, és talán rosszabbul nem is járhatunk, mint hogyha ilyen idióta kezébe kerül a mi jövőnk, kezébe kerül a mi sorsunk, és a Dílisek vacsorájában ilyesmi történik. Pontosan ez történik. Ugye kik a Dílisek, vagy mi ez az egész Dílisek vacsorája, annélkül, hogy elmesélnénk a történettől, megint csavarok egymás utánja következik olyan szokásos franciás módon, tehát a szerető megtudja, hogy a feleség, és a feleség megtudja, hogy a szerető, tehát ez ugye alaphelyzet mindig a francia vígjátékokban. Tehát az az alaphelyzet, hogy egy úri elit társaság, nem is tudom, rettentően sznobok, rettentő jól öltözött és rettentő menő, elképesztően sikeres gazdagok társaság azzal szórakoztatja magát minden egyes héten, hogy díliseket kell gyűjteni, erre megvan a komplett ugye stáb, tehát felhajtókkal, stb. Akik levadásszák az igazán jó díliseket, és azokat hívják el. Milyen egy igazi dílis, mondjuk olyan, aki bumerángokat gyűjt, és nagyon komoly véleménye van a bumerángok repüléséről. De egyáltalán nem feltétlenül dílis, hogy fogalmazok? Ezeknek a sznoboknak, ezeknek a uralkodó osztályos korunk vállalkozóinak, ezeknek a számára az a dílis, aki olyasmivel foglalkozik nap mint nap, ami nem hoz profitot, ami nem menő, amivel a divatlapokban nem lehet bekerülni, ami nem legalábbis felső középosztályos szórakozás. Mert mi lenne annál ijesztőbb és nevetségesebb, hogyha valaki otthon 324.621 gyufaszából összerakja az Eiffel-tornyot. El tudunk képzelni a helyzetet, hogy azt mondjuk, hogy hú, hát ez menő. De nem, ezt a helyzetet nem tudjuk elképzelni. Nem tudjuk elképzelni. Ez valami nyomorult lehet, akinek az élete egy szörnyűség, és biztos, hogy azért csinálja ezt. És a vicces az, hogy igen, valóban tényleg ezért csinálja ezt, csak kérdés, hogy ezen nevessünk-e. Na ezen a filmen viszont nevessünk, tehát... És ebben a filmben nem csak François-n tudunk nevetni, de a felsőbséges és cinikus és mély ellenéző hajlamú Pierre-en is tudunk nevetni. Szóval, hogy az ő nyomorúsága válik ennek a filmnek a legfőbb humorforrásává, nem François-é, hanem Pierre-é. Meg tudná adni annak a kis garzonlakásnak a címét, François? Fel kéne hívnom Sővát, de nem alkalmas az idő, hogy zavarjam, mert futballmecset néz a tévében. egy derékdarú. Fantasztikus, te láttad már? Igen. Tudják, hogy neveztem el? Bo Derek. Az amerikai filmsztár után. Bo Derek, Bo Derek. Mit nevetik ezt a hivatalban? François, igen? A feleségem Párizs legnagyobb szexmániásánál van. Megtenni, hogy fölhívja a sövált? Hmm. Jobb lenne fél időben. Miért? Ha meccs közben hívom, lehet, hogy éppen pipás, és elküld a francba. Várjuk ki a fél időt. Az mikor van? Már nem lehet messze. Legjobb, ha nézzük a meccset. Van tévéje? Én most nem akarok meccset nézni. Olympique Marseille, Auxerre. Pierre. Bocsásson meg. Oda át van egy tévé. Pierre, nem ütődött ez a pasas? Éppen ezért hívtam meg. Csak nem azt mondtad, hogy ez a te... Ez szörnyű, szörnyű. Ez nem lehet igaz. Ez a vacsora vendége? Nem bírom tovább, Zsüsz, nem megy. Ez nem vicces. Bocsáss meg, de ha elképzellek a lumbágoddal meg a szívfájdalmaddal kiszolgáltatva ennek a... Hagyd már abba! Amikor Krisztina azt mondta, hogy elhagy, nem volt bennem kár öröm, de ha elképzellek egész este ezzel a... Ez aztán... François mindentől megfosztja Pierre-t. Tehát a film elején Pierre egy sikeres, végtelenül gazdag és végtelenül cinikus és a társadalomnak a csúcsán álló hős. És a film végére meg egy, hát a lumbágójával indul a dolog. Tehát, hogy először megnyomorodik testileg, utána elhagyja a nője, aztán elveszíti a szeretőjét is, az egzisztenciája is megsérül, tekintettel arra, hogy rászabadul egy apek ellenőr. Tehát, hogy minden nyomorúság megtörténik vele. Azt lehet mondani, hogy megfizet mindenért. Tehát, hogy mondjam, ez, tehát így, miközben röhögünk a szerencsétlen hülye idiótán, és röhögünk ezen a nagyon gazdag, nagyon cinikus, hát ilyen elég gyűlöletes figurán, a közben az igazságérzetünk is a helyére kerül, miközben mondom, hülyére röhögjük magunkat. Hát ez a csetlőbotló ember elkezdi véletlenül valaki másnak az életét élni, pontosan azért, aki őt dísz hülyének akart elhívni, és hát kiderül, hogy abban az életben is nagyon kőkeményen tud csetlenni botlani, csak azért már nem ő fizet meg, és ez így már nagyon szórakoztató. Amikor nem ő fizet meg azért, hogy mellé tárcsáz, hogy felveszi a telefont, amikor nem kéne felvenni a telefont, és így tovább. De ez egy sajátos humor, tehát nem biztos, hogy ezt mindenki szereti, de aki szereti, annak ez a film, ez különleges csemege lesz. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a klasszikus francia vígjáték. Igen, abszolút a klasszikus habkönnyű, mert azért nem olyan véresen komoly dolgokról van szó, van benne tartalom is. Én egyébként nagyon, nagyon szívesen láttam volna a listában, mondom Pierre Richardtól, mondjuk a Lifter Barra című, magyarul azt hiszem Magas szőke, meg Még két szőke címen ment a film, de ezt csak azért említem meg, mert a francia vígjáték az tényleg egy kicsit egy külön irányvonalat jelent a vígjátékok között. Szerintem, aki szereti a francia vígjátékokat valamelyest, és még nem látta konkrétan ezt a filmet, hát akkor DVD ajánló javából ezt feltétlenül vegyétek meg, kölcsönözzétek ki, töltsétek le, nézzétek meg tévbe, valamilyen formában jussatok hozzá. Madame Hugard, épp magának akartam kitenni. Velem beszélt telefonon. A kos ikrek aszcendenssel. Az orvost akartam hívni, nem magát. Mindjárt rájöttem, hogy maga a kis barátnője. A kis barátnője? Igen, sajnálom, hogy összekutyultam a dolgot, pedig a helyzet roppant egyszerű. A felesége elhagyta, de ő figyül rá, higgyel. Édes deden alszik, és nem akarja, hogy zavarják. Világos? De még mennyire? Lesz hozzá egy két szavar. Marlen, megengedi, hogy így szólítsam? Hát, hogy ne. Nem régóta ismerem Rosan urat, de azt hiszem, értem őt, és adnék önnek egy baráti tanácsot. Hallgatom. Várjon még egy kicsit. Csak most ment el az asszony, ne siessen betölteni a helyét. Maradjon meg izgalmas, érzéki szeretőnek. Harisnyatartó, pesgő, meg ilyenek, ha érti, mire gondolok. Találkozzanak háromszor, négyszer hetenként. Mit eddig? Szórakoztassa és várja ki a sorát. Biztosan eljön. Ő mondta ezt a heti 3-4 alkalmat? Ha rajta múlna, akár minden nap meglátogatná. Hallgasson rám, ne erősködjék. Menjen szépen haza, ez a legjobb, amit tehet. Igaza van. Jobb, ha nem keltem fel. Bravo, Marlene! Megjósolom, hamarosan becsönget az ajtaján egy nagy csokor virággal. Ugye magát hívta meg vacsorára? Igen, honnan tudja, beszélt rólam? Anélkül is felismertem volna. Az az igazság, hogy ami most talán nem értettetek, hogy a François az nem a szeretővel beszélgetett, hanem a feleséggel. És az a legcsodálatosabb benne, hogy nincs egy pillanat, amikor ő erre rájönne. Tehát hogy ez annyira hülye, hogy a felénél te már így tudod, hogy miről van szó, de ő nem. És ez egyre büszkébb, és egyre jobban kihúzza magát, hogy ő most és milyen szépen erre beszél. Jó tanácsokat ad. És az, hogy egyre mélyíti azt a sírgödröt, amiben szerencsétlen Pierre bele fog esni. Tehát hogy ezt is élvezett nézni. Tehát, hogyha valaki esetleg nem látta a filmet, Jacques Villeray, aki ugye François Pignon-t játszott, tehát ezt a tipikus balekot, ő a montreali bankrablásból a taxisofőr, nagyon-nagyon jellegzetes figura abból, egy hasonlóan szellemes, és hát legalább ennyire csavaros filmről van szó, amelyikben tehát a Riviera vadorzóit, vagy a halneve Vandát megszégyenítően sok csavar van. Jó, hát az egy fantasztikus film. Ez egy fantasztikus film, a montreali bankrablás. Annak is készült egy amerikai remake-je Bill Murray-vel, és bár szeretjük Bill Murray-t, hát a Viszem a bankot című film az meg sem közelíti a montreali bankrablást. Nyilván Jean-Claude Belmondo-val. Igen, hát, de mindig az európai eredeti a jó, és a hollywoodi remake az pedig hát a ritkán. És erre egy ellenpélda az Oscar, amit dicsér a kedves SMS író is, azt írja nekünk, hogy az Oscart is érdemes lenne megemlíteni, mert az is zseniális, hát már többször is volt szó róla. Igen. De most abban az esetben tényleg ez egy kivétel, mert hogy a francia eredeti Louis de Funével az jó nagyon, de a Stallone-s remake, a hollywoodi remake, az talán még jobb, de ez tényleg egy ritka eset, a John Landisnek nagyon elsült a kezében a karmesteri pálca, de mondom, ilyesmi ritkán fordul azért elő. Marlen, ígérje meg, hogy nem csinál semmi őrültséget. Kérem, ígérje meg, hogy okos lesz. Maga olyan kedves. Ő viszont egy mocsok. Mekkora, de mekkora mocsok. Ugyan, ne mondjon ilyet. De igen, mindenben ocsmány. Még a mulatsága is ocsmányok. Nekem most mennem kell. Ha nem görcsöl be a lumbágója, most egy szegény fickó mulatna. Ez nem ocsmányság? Hogy érti azt, hogy egy szegény fickó mulatna? Tegye már le a francba! Nem mesélte magának? A barátaival? Minden héten megrendezik a dilisek vacsoráját. Kiki meghív egy féllótást, aztán egész este gúnyt űznek belőlük. Halló? Halló? Egyébként annyira sikeres vígjátékról van szó, hogy a József Attila Színházban, ezt föl is, nem is, de, konkrétan a József Attila Színházban ezt föl is dolgozták, és az a Kern András, aki itt most a Pierre Brochannak a szinkronhangja, az játszotta konkrétan Pierre Brochant, és a François Pignont, az pedig a Koltai Robert nem játszotta. Nem pedig Mikó István, aki a szinkronhangja. Nem pedig Mikó István, aki sokkal alkalmasabb lenne alkatilag is arra, hogy ezt játsza. Hát sajnos nyilván következik, hogy meg sem közelíti a színházi előadás a film eredetét. A Balfácánt vacsorára címmel futott a József Attilában. Hát ennyire nem volt jó, az tény. Lehet, hogy most ez sznobizmus, félek, hogy az, de lehet, hogy egy francia vígjátékot azért franciák jobban meg tudnak csinálni, mint Magyarországon mi. A magyar humornak azt gondolom van keresni valója, mondjuk a Tanú című film eszünkbe jut, de nem biztos, hogy ebbe a habkönnyű műfajba kell nekünk József Attila színházilag felvenni a verseny, de hát ez lehet, hogy csak az én végtelen előítéletes. Igen, közben meg az is lehet, hogy itt egyszerűen egy üzleti vállalkozásról volt szó, és szó sem volt arról, hogy ők most annyira fel akarják venni bárkivel a versenyt, egyszerűen csak ki akarták termelni a nem tél villanyszámlát, és kész. Ezt én sajnos nem tudom, hogy ez így van-e, vagy nem. Neked úgy összességében hogy tetszett ez a film? Mert ezt bevallom, én ajánlottam be a négyesbe. Hát nekem nagyon tetszett, és egy hetesre mindenképpen jó nálam. Hát én azt gondolom, hogy hát a 8-as minimum megérdemli. Olyan, vannak benne olyan mondatok, hogyha valaki nem látta, nem akarok, tehát az idétlen dolog, hogy idézek be a részleteket, de amikor a bor ivásáról van szó, és arról a jelenet sorról, az egy nagyon közel viszi, én azt gondolom, a 9-eshez ezt a filmet, és nagyon jól reprezentálja tényleg ezt a típusú humort. Egyébként nem küldtetek nagyon ilyen jellegű filmcímeket. Egyébként az SMS-ekkel kapcsolatban még elnézést kell, hogy kérjek tőletek, de annyit kapunk, tehát olyan mennyiségűt kapunk, hogyha én mindent megpróbálnám felolvasni, akkor az, gyakorlatilag csak az SMS-ekből állna az egész műsor, próbálok jó ízléssel csipegetni, szemezgetni közülük. Például a komplet Csendőr sorozatot nem olvastuk fel, amit valaki elküldött. Na igen, vannak, akinek ezek tetszenek, de hát itt az Iván Csonkin, az Indula Bakterház, a Macskajaj, amelyeket Ditta ír nekünk 3T-vel. Kedves Ditta, ezek nekünk is a kedvenceink. Kaptunk egy elemzőigényű kérdést. Mi a különbség a filmszatíra és a vígjáték között? Hát a szatíra az fáj. A szatíra az erősen reflektál a valóságra, a vígjáték az pedig egy poénra épül. Tehát a vígjáték az elcsattan, a szatíra az meg mar. Pont a Robival arról beszéltünk itt a szünetben, hogy a vígjátékok azért abban eltérnek mondjuk a komoly jó filmektől, tehát nem vígjáték típusúaktól, hogy nem fog napokig benned dolgozni, és még boncolgatod a jelentését, és hogy mit is mond meg, stb. Hanem itt azt számít, hogy röhögsz vagy nem. Ha röhögsz, akkor minden megbocsátható, még akár a legalpáribb dolog is. Ha nem röhögsz, akkor meg hiába bármi, ha nem vicces. És igazából a felidézés az abból áll, hogy fölidézel egy poént, és azt elmeséled esetleg a haverodnak, aki szintén látta, és akkor együtt röhögtök. Egy kicsit ez mondjuk egyszerű élvezet, de valóban a vígjáték erről szól. A szatír az már szerintem ezen túllép. Tehát mondjuk szerintem a Tanú egy nagyon tipikus jó példa, hogy nevetünk is rajta, de amikor azt kiabálja ugye Pelikán József, hogy Doktor Kotász. Doktor Kotász ugye a hóhér. A hóhér, és nem találják, és ő is segít megkeresni a hóhért, hogy őt kivégezhessék. Akkor azért nem egyértelmű, hogy csak nevetünk pusztán, és csak jaj, de jó poén volt. Vagy hogy a nevetésünk mögött nincs valami fájdalom, vagy valami hát szorongás. Szerintem az hatira pont az, hogy fáj. Igen, az jó, hát igen. Egy morzasztó rossz ízlésről tesznek bizonyos kedves SMS írók tanúbizonyságot. Mert jónak tartják a műsor? Nem, amikor többek között, amikor jónak. De ez nagyon sokan ráadásul. Melyik műsor? A Kábelbarát című filmre hivatkoznak, aztán milyen filmek merülnek itt még föl, úristen, a Zoolander nagyon jó, meg ilyenek, tehát azért ezt így... Feltétlenül ajánlanunk kell még legalább egy filmet nekik, mert látom, hogy teljesen... Dolgozni kell még rajtuk. Helytelen módon néznek helytelen filmeket. Szóval, ami film, amiről most szó lesz, az egy rendszerkritikus vígjáték. Rendszerkritikus vígjáték az egy olyan kategória, ami nem létezik. Ami egyedül és kizárólag erre a filmre jellemző. Tehát, hogy így én nem is ez tudok biztos másik van másik, mondani, de hogyha, erre nagyon jellemző. De hogyha van másik rendszerkritikus vígjáték, amelyik nem ez lenne, akkor írjátok ezt meg nekünk, de ne szatírát írjatok, hanem olyat, ami ténylegesen vígjáték. Tehát poénokra épülő vígjáték, 0629986986-os SMS számon is a radiokafé@radiokafe.hu e-mail címen várjuk ezeket. Ez a Rádió Café, a Rádió Cafén pedig a hét mesterlövésze, Puzsér Róbert és Dínyés Gergő a műsorban. A film pedig, amelyről beszélünk, nem más, mint a Hivatali Patkányok című film. Office Space az angol eredeti cím. A Hivatali Patkányoknak a rendezője az nem más, mint az a Mike Judge, akinek köszönhetjük Beavis-t és Butthead-et, akiket én nagyon szeretek. Én szintén rendszerkritikus figurák, csak hát nagyon-nagyon groteszk módon rendszerkritikusak, tehát önmagukban hordozzák ennek a rendszernek a kritikáját. A neoprimitivizmusnak egyfajta demonstrációja Beavis és Butthead, szerintem egészen kiváló. És hát aki szereti a Beavis és Butthead-et, az nagyon fogja szeretni a Hivatali Patkányokat, aki pedig nem szereti a Beavis és Butthead-et, mert adott esetben ostobának tartja, és alpárinak tartja, és nem nagyon tud rajta röhögni, az annak is. Még a Hivatali Patkányok nagyon tetszhet, mert itt van velünk Dínyés Gergő, akinek nagyon-nagyon nem tetszik a Beavis és Butthead, és nagyon szereti a Hivatali Patkányokat. A Beavis és Butthead-et lehet, hogy nem ismerem eléggé, de nekem mindig azért kicsit az alpári fingós röhögős kategóriába esetve. Hát ez a film nem olyan, tehát aki a Beavis és Butthead miatt megnézni ezt a filmet, azt tegye meg, és most kapcsoljon is el arra a pár másodpercre, amíg más okokat is mondok. Tehát ez a film tényleg amellett, hogy egy klasszikus, egyszerű, primitív történet és vígjáték, olyan jelenetek van, mondjuk a csúcs jelenet az a filmben, amikor lassított felvételen azt a nyomtatót szétverik, amely azzal terrorizálta végletekig a programozókat, hogy nem elég, hogy állandóan begyűrte a papírt, de még elég gyakran megcsinálta azt, hogy kiírta, hogy begyűrte a papírt, ezért nem adta ki a papírt, amit valójában nem gyűrt be, de ha ezek után elkezdted kirángatni, akkor mégis begyűrte. Tehát ennek a kínjait, aki nem ismeri, az megismerheti, aki pedig jól ismeri, az bizony ebben a filmben eszenciálisan találkozhat vele. Mindenkinek ajánlott film, aki gyűlöli a munkahelyét. Mindenkinek ajánlott film, aki nem gyűlöli a munkahelyét, de szeretne olyanokon röhögni, akik gyűlölik a munkahelyüket, aki szerencsésnek tartja magát azért, mert egy olyan helyen dolgozik, amelyet nem gyűlöl, annak biztos vagyok benne, hogy hatalmas mámor olyanoknak a nyomorán röhögni, akik gyűlölik a munkahelyüket, akik pedig gyűlölik a munkahelyüket, azoknak nyilvánvalóan felszabadító röhögni a saját nyomorukon, illetve hát azoknak a szerencsétleneknek a nyomorán, mint például Michael Bolton, aki a szerencsétlen Michael Bolton, annak az énekesnek a nevét viseli, akit hát gyűlöl szívből, de amikor éppen a főnökeivel beszélget, akik szeretik Michael Boltont, akkor kénytelen azt mondani, és ez az életek udarca, kénytelen azt mondani, hogy ő szereti Michael Boltont, akivel mindig összetéveszti. Majd egy nagyon fontos beszélgetésben, ahol a másik főszereplő egy komoly vallomást tesz, csak annyit reagál, hogy de én meg azt mondtam nekik, hogy szeretem Michael Bolton. Na, hát ez igen, ennek akkora súlya van, hogy az olyan tömeggel terheli meg ott és akkor a celluloidot, hogy látod benyomódni, hogy itt egy sors tragédia történik. Van egy olyan figura ebben a filmben, ami egészen egyedülálló szerintem. Egy olyan figura, aki nagyon sokat beszél a filmben, de soha senki egyetlen egy hangot a szavaiból nem figyel, és nem ért meg, és nem érdekli. Tehát ez egy Milton figurája, egy Csúlya Imre egészen zseniális szinkronjával. Csúlya Imrét imádjuk, Csúlya Imre mindig kíván. De ebben a szerepben szerintem még túllép saját magán. Hát a Torrentén talán nem, de... De egy olyan figura, aki félig szellemi fogyatékosnak tűnik, valószínűleg nyilván az is, ismerjük ezt a jó indulatú figurát, kicsit emlékeztet az Illisek vacsorájának főszereplőjére, ő végig beszél magába, értelmezi, érti a világot, csak senki egyetlen egy szavát, de a nézőnek is nehezére esik egyébként, nem érti. Na most ez egy olyan figura, akit már 5 éve kirúgtak erről a munkahelyről, csak elfelejtettek szólni neki, és azóta valamilyen tévedés folytán még mindig folyósítják a fizetését. Na jó, van 3 újabb emberünk, akitől könnyen megválhatunk. Aztán itt van Tom Smikovsky, hát az semmire se jó. Lapát! Ez tetszik nekem. Itt ez a furapasi, Milton Vedems. Kicsoda? Az a mókus pofa, sokat mammog. Igen, nem találtunk semmilyen adatot arról, hogy ő alkalmazott lenne itt. Alaposabban utána néztem, és minden jel szerint az történhetett, hogy már 5 éve elbocsátották, csak senki sem közölte vele, és valami hiba folytán a fizetését mégis folyósítják. Így hát, most kijavítottuk a hibát. Szóval Milton most kitették? Egy pillanat, professzor. Mi csak kijavítottuk a hibát. Ezentúl nem fog fizetést kapni, így majd szépen magától meg fog oldódni a probléma. Ha csak lehet, igyekszünk elkerülni az összeütközést. Az önök részéről megoldódott. Sunyi rohadékok, ezt a szerencsétlent, ezt lerakják a pincébe, és aztán ott majd olyan feladatokat kap, hogy írtsa a csótányokat. Nem tudom, hogy egyszerűen, hogy annyira olyan kemény, maró, brutális kapitalizmus kritika, mint ami ebben a filmben van, én nem is tudom, hogy mikor és hol láttam, akár vígjátékon kívül. Ez a hihetetlenül arrogáns figura, akinek hallottátok a hangját, Sinkovics Vitai András kölcsönözte neki, ő John C. McGinley, tehát aki a Dokikból Dr. Coxot kedveli, az ebben a filmben viszont átadja egyébként az ő figuráját. Hát ez valami fantasztikus ez a vígjáték. Tehát, hogy tényleg ez egyébként egy romantikus komédiának van álcázva, ezt a célt szolgálja a filmben Jennifer Aniston erre a célra használja a filmben Mike Judge, de ez a szál senkit a filmben, ne ijesszen el, mert ez egy teljesen mellékes szál egyébként, semmi gond nincs Jennifer Anistonnal, aki szereti a romantikus vígjátékokat, olyan, amilyen mint mindig, tehát igen. Szerencsére semmi szerepe nincs tulajdonképpen az igen, igen, igen, tehát egy teljesen lényegtelen, tehát hogyha kiveszed az ő szerepét és azt az egész szálat a filmből, az még ugyanúgy a Hivatali patkányok, és mi még ugyanúgy szeretjük. Tehát, hogy ez a film, ez 100 dologról inkább szól, mint a Peternek és Joannának a szerelméről. Tehát ez a film, mondjuk ha cselekményről valamit el akarok mondani, akkor az lenne, hogy itt van ez a Peter, aki rettenetesen utálja a munkahelyét. És és egy nap a barátnője, akivel már borzasztóan megromlott a viszonya, elviszi egy hipnotizőrhöz. És hát mindannyian ismerjük ezt a teljesen gagyi amerikai sztereotípiát az összes hollywoodi filmben, vagy hát ugye a hollywoodi filmek nagy részében benne van, hogy nyilván a hipnózis az úgy néz ki, hogy így 10-től visszaszámolnak neked nulláig, és akkor nullára te olyan állapotba kerülsz, hogy téged egy ilyen távirányításos kisautógyanánt lehet így változtatni, meg így mozgatni. Ilyen nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez így nem működhet. Tehát ez a Jade Scorpio átka című Woody Allen filmtől kezdve, és még rengeteg ilyen filmet tudunk, ahol ennek a poén forrásaival élnek. Tehát itt sincs ez másként. 10-ig számol ez az ember, és mire 10-ig eljut, addigra leviszi egy olyan mély hipnózisba, ahol őt föl tudja szabadítani ezek alól a szorongásai, meg az összes frusztrációja alól. És ami a még érdekesebb, hogy amikor ő ebben a mély hipnózisban van, akkor ahelyett, hogy csettintene egyet a pszichiáter, amire magához tér, ahelyett a pszichiáter szívinfarktust kap, és lefordul a székről, a mi hősünk Peter pedig hipnózisban marad. És ebben a hipnotikus állapotban hirtelen megvalósul az ő ideális énje, vagyis hát... Aki mindezt nem tűri. Sőt, nem lázad. Egyszerűen lepereg róla az egész. Tehát, hogy nem, ő vele nem történik meg az alkalmazotti lét. Nem arról van szó, hogy föllázad ellene, hanem arról van szó, hogy egyszerűen... Azért van géprombolás. Igen, de lassan jön ki a hipnózisból. Tehát azért pár hét alatt kijön a hipnózisból, de hát az onnantól kezdve. És az a játék, és én ezt a Ron Livingstone-t, aki játsza Petert, nem is ismerem. Ki ez a csávó? De hogy milyen kiválóan adja, hát az elképesztő. Nekem a Hivatalúj patkányok az külön a kedvencem, mert egyrészt egy kiváló vígjáték, amit nagyon sokat, nagyon hangosan röhögtem, másrészt meg egy elképesztő erejű rendszerkritika, amire én amúgy is mindig rá vagyok gyógyulva, és nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, meg nagyon sokat okultam belőle. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon komplex élmény, és hát nagyon-nagyon sokat lehet szánakozni a nagyon-nagyon szerencsétlen emberek. Az ön dolga az Initeknél fölvenni az ügyfelektől bejövő kérelmeket, és továbbítani a programozóknak. Igen, úgy van. Akkor meg kell kérdeznem, miért nem viszik az ügyfelek a kérelmeket rögtön a programozókhoz? Megmondom. Azért, mert a programozók nem tudnak bánni az ügyfelekkel. Aha. Tehát ön saját kezűleg veszi át tőlük a kérelmeket. Nos, nem, azt a titkárnőm végzi, vagy faxolja. Akkor nyilván ön viszi saját kezűleg a programozókhoz. Igen. Nem. Úgy értem, néha igen. Mit maga szerint mégis mit csinál itt? Hát mondtam, foglalkozom az átkozott ügyfelekkel, hogy a programozóknak ne kelljen. Én értek az emberekhez, én jól tudok bánni az emberekkel, hát nem értik. Mi a büdös francot akarnak maguk tőlem? Egyébként a rendező maga is feltűnik egy rövid, de érdekes szerepben a filmben. A Jennifer Aniston egy pincérnőt játszik, és az ő főnöke a vendéglő vezetője, egy olyan vendéglő, ahol megfelelő számú stílusjegyet kell viselni a pincérnek, egy tulajdonképpen kitűzött ahhoz, hogy tulajdonképpen ő autentikusan hozza azt a stílust, ami ebben van. A kitűzött stílusjegyeknek hívják, tehát hogy itt már arról van szó, hogy a cég az behoz egy új nyelvet, megváltoztatja a valóságról ápolt fogalmaidat, itt az nem egy kitűző, azok stílusjegyek. Miért? Mert a főnök azt mondja, hogy azok stílusjegyek. És itt arról van szó, hogy ő meghatároz 15 stílusjegyet. Mindenkinek minimum 15-öt. Minimum 15-öt. És ez a szerencsétlen Jennifer Aniston, ugyebár, alias Joanna, kitűz 15-öt. Hát mit lehetne tőle elvárni? Így is 15-öt. Tele van kitűzőkkel, valamik még villog is. De ez nem elég. Nem elég a 15. De ha nem elég a 15, akkor miért 15-öt kell kitűzni? Mert az az elvárás, hogy te ne csak a minimumot, hát aki csak a minimumot tűzi ki, az igazából nem is akarja ezt, ugye? De akkor miért a minimum? Akkor miért határozták meg a minimumot? Mi értelme a minimumnak, hogyha utána cseszegetnek, hogy rakjad ki a 16-at meg a 17-et? Na ez a baj a cégekkel, és ez a baj a céges kultúrával, és ezért utáljuk mi a cégeket. Mert úgy viselkednek, ne viselkedjenek már úgy, mint egy megsértett barátnő. De most komolyan, hogy aha, jó, akkor nem muszáj, jó, rendben, akkor hogyha nem vagy kíváncsi rám, akkor én akár el is mehetek. Jó, oké. Tehát, és amikor azt mondja a szájával, hogy jó, oké, és közben arra gondol, hogy menj te a fenébe. Miért? Miért nem? Miért nincs a szavaknak jelentése? Ha azt mondja, hogy 15, akkor miért nem elég a 15? Azért nem elég, mert ő azt akarja, hogy úgy gondolkodjál, mint egy cég cégvezető, hogy azonos legyél a céggel is, többet és többet akarjál. Miért? Százalékot kapsz? Miért? Részvényes vagy? Dehogy is vagy részvényes. Miért kapsz? Havonta mindig ugyanazt. Akkor miért várják el tőled, hogy úgy viselkedj, mint egy részvényes? Akkor miért várják el tőled, hogy úgy gondolkodjál, hogy többet és többet akarjál teljesíteni, ha azért nem jár több és több pénz? Mi ennek a logikának az alapja? Nincs ennek a logikának semmiféle alapja, ez egyszerűen egy irreális elvárás, saját magukból gyakorlatilag próbálnak kifejteni úgymond kisebb, úgymond alantas éneket, a szószoros értelmében az ő magukból alantas éneket gyártanak, és azokat szeretnék látni viszont az alkalmazotti státuszokban. Nekem egyszer elmesélte a Robi, hogy elment biztosítási ügynöknek. Elmeséltem ezt a kis személyes történetet? Meséld el, kérlek, négy órán keresztül tartott az, hogy én biztosítási ügynök voltam. Négy órán keresztül volt Robi ügynök, hát pedig hát olyan dumája van, nyilván kiváló ügynök lenne, csak hogy a cég azonnal javasolt, hogy a barátainak és családtagjainak adja először a biztosítást, amire hát minden normális ember felháborodik, hát hogy kezdenék már rajtuk kereskedni. Márpedig mi erre a biztosító válasza? Hát ha te ennyire nem hiszel a termékben, hogy a saját anyádnak nem adod el, hát akkor hogy lennél te jó alkalmazott? Hát te nem akarsz jót az anyádnak? Te nem akarod megszerezni neki ezt a segítséget, ezt a lehetőséget? Nem hiszel a termékben? Nem hiszel, hogy ez a legnagyobb, amit adhatsz neki? És várj, és ezt úgy kérdezi tőlem, hogy fél órája találkoztunk először, előtte én nem is hallottam erről, és az alatt a fél óra alatt meg folyamatosan arról volt szó, hogy szeretnék egy motort, szeretnék egy nagyobb autót, vagy egy apartmant, és akkor én hogy higgyek a termékben? Folyamatosan egy életstílust, folyamatosan egy életminőséget akart nekem eladni. Miért hinnék a termékben? Miért kéne hinnem a termékben? Azért, hogy elérjem ezt az életminőséget. Rögtön egy élethazugságot, a nulladik pillanatban egy élethazugságot árul nekem. Akarsz motort? Akkor verd át az anyádat. Joan, ide jönnél egy percre? Persze. Bocs, hogy késtem, de ebédelni voltam. És... A stílusjegyekről kell beszélnünk. Tényleg? 15-öt kitűztem. És itt nos, is... figyelj, 15 a minimum. Oh, érted? Értem. Az már rajtad múlik, hogy csak a puszta minimumot tűzött ki, vagy... Ott van Brian például, aki ma 37 jelvén tűzött ki magára. És fülig ér a szám. Jó, szóval azt mondod, tűzek föl többet. Nézd, Joanna. Igen? Az emberek akárhol ehetnek sajtburgert, igaz? De ők mégis ide jönnek a hangulat és a stílus miatt. Ezért vannak a kitűzők, egy kis móka. Igen. Tehát akkor több kellene, ugye? Nézd, szeretnénk, ha kifejeznéd magad. Ha te úgy érzed, hogy a minimum is elég. Rendben, de néhányan többet akarnak viselni. És mi ezt támogatjuk, jó? Ki akarod fejezni magad, ugye? Igen. Jól van, nagyszerű. Csak ennyit kérek. Rendben. Ki akarod fejezni csak magadat? Csak ennyit kér a cég, hogy csak annyit, hogy fejezd ki magad. Az anyádat akarom kifejezni. Mi az, hogy ki a... De mi az, hogy ki akarom fejezni magam? Majd én kifejezem magam a magam módján, ha szabad. Majd úgy felöltözködöm, meg úgy a hajamat arra fésülöm, majd a magam módján kifejezem magam. Vagy mondjuk úgy, hogy elküldöm a főnökömet az anyjába. Teszi azt egyébként Jennifer Aniston a filmben a későbbiekben. Tehát azért ez nem lehet véletlen. Tehát az, hogy itt már az önkifejezésnek a helyére a cég kifejezése kerül. Tudjátok, mekkora ilyeső volt a jutalom? Egyetlen egy jelölés 6 évvel a film elkészülése után, azt se nyerte meg, a Satellite Award, én nem ismerem ezt a díjat, hogy nagyon kiváló DVD extrákat raktak föl a korongra, ezért kaptak egy egyébként meg nem kapott jelölést. Jó, ez a film, ez annyira kiváló, tehát hogy ez annyira kemény kritikája a kapitalizmusnak és a hivatali életformának, meg ennek az egész főnök beosztott viszonyrendszernek, hogy az fantasztikus, és közben úgy röhögsz, mint a kutya. Ha jól tudom, a tűzőgépes figura maga a rendező Mike. Nem, amit az imént hallottatok, Jennifernek a főnöke az étteremben, ő a rendező, ő Mike Judge. Aztán itt van egy felvetés, rémrendes család, mi a véleményetek? Lesújtó, nekem személy szerint. Hát, talán jobbakat ajánlottunk. Tegyék fel maguknak a kérdést. Minden egyes döntésüknél. Vajon jó ez a cégnek? Segítem én ezzel a cég ez az stratégiáját? Igen, végünk van. Nos, akkor lépjünk tovább. Szeretném bemutatni a csapatunk új tagját. Az úr neve Bob Slidell. Bob? Nos, konzultáns. Igen. Ő majd egyfajta segítséget nyújt nekünk itt. Néha kérdez egyet s mást. Megnézi, nem tudnánk-e a munkánkat gördülékenyebben végezni esetleg. Igen. És ne feledjék, hogy a jövő péntek a Hawaii Ing napja. Tehát, ha valaki akar, nyugodtan jöhet Hawaii Ingben és Farmerban. A Hawaii Ing napját, ez tulajdonképpen kicsit olyan, mint egy család. Kicsit olyan, mintha otthon lennél, hiszen a jövő pénteken, ha akarsz, nyugodtan jöhetsz Hawaii Ingben és Farmerban is. Nem hiszitek el, tényleg van ilyen, hogy Jeans Day, amikor szabad, és ez mindig péntek, szinte már hétvége. Amikor lehet jönni Hawaii Ingben és Farmerban. Mit szóltok, milyen jó itt, milyen jó köztünk. Persze az, hogy a főnököd elvárja, hogy Hawaii Ingben és Farmerban gyere, az szinte már egy kötelezvény arra, hogy vedd komolyan azt a vidám, kedélyes pénteket, amit a főnök rendez a te kedvedért, hogy otthonosabban érezd magad a cégnél. Kvázi el kell menned, és venned kell még Hawaii Inget is a béredből, hogy normálisan jókedvűen a főnök elvárásainak megfelelően tudjál Jeans Day-t tartani pénteken. Lehet, hogy a rémrendes családot éppen az előbb nem annyira dicsértük meg, de ha már sorozatoknál tartunk, muszáj megemlíteni, ugye Office Space az eredeti cím, az Office című sorozatot. Kettő sorozatról is szó van, egy brit eredeti és egy amerikai remake. Ez esetben a remake nem jobb, mert nem lehet jobb, de ugyanolyan magas színvonalú, mint az eredeti. Akinek ez a film tetszett, biztos, hogy nagyon fogja azt is szeretni. Az talán még keményebb ennél a film, még nyomasztóbb, és még inkább a személyes viszonyokra megy rá, ezért még inkább a gyomrunk görcsbe van, ahogy nézzük, de feltétlenül ajánlom, ha valaki nem ismeri a Hivatal vagy Office című sorozatot, ha ez a film tetszett, vagy fordítva, ha az a sorozat tetszett, szerintem ez a film is fog, bár nem teljesen ugyanarról van szó, ugye. Orsi írja nekünk, Hali, volt olyan, hogy egy hétig minden nap megnéztem a Hivatali patkányokat. Angolul sokkal jobb. Úgy látom, Orsi egy multinacionális nagyvállalatnál dolgozik, és szüksége volt arra, hogy némileg kurálja magát otthon. Hogy mondjam, ez a film egy frenetikus vígjáték, és sokkal több. Tehát itt egy csomagban kaptok legalább háromféle élményt kaptok. És mindegyik klasszikus, és mindegyik frenetikus, és nagyon erős. Tehát, általában nagyon leszoktam borulni az általam kedvelt filmek előtt ebben a műsorban, de itt most nekem fogytán vannak a jelzői. Most bántad meg, hogy annyiszor leborultál. Hát igen, úgy jártam, mint az egyszeri kisgyerek, aki farkast kiabál, és akkor, amikor valóban jön a farkas, akkor eszébe sem jut, hogy mit is kéne, vagy hát amikor akárhogy is kiabál, sem hisznek neki. Na most aztán legyetek szívesek hinni nekem. Higgyetek. Ebben a helyzetben, mert itt van egy SMS. Robi, Csúlya Imréről jut eszembe, ha még nem láttad, csak melegen, forrón, égetőn ajánlani tudom az Örkény Színházban a Jó Gyerekek képeskönyve rémmesét. Köszönjük szépen az ajánlást. Hát nézzétek, ez a film, hogyha tudni akarjátok, hogy mi történik ezzel a figurával, akkor ezt látnotok kell. Tehát ami ezzel a sráccal, ezzel a Peterrel történik, az alól a nyomás alól, ami alól felszabadul, azt ti is átéritek. Tehát van benne egy brutális katarzis, tehát van benne valamiféle hatalmas nagy felszabadulás. Tehát van egy lélekrajzi síkja is a dolognak. Tehát így megkapjátok a receptet arra, hogy a szabadságotok, a függetlenség a cégek világától és ettől a rabszolganyomorúságtól, vagy ettől a mókuskeréktől, ahogy szokás nevezni, az itt van egy karnyújtásnyira. Tulajdonképpen semmi más nem kell, csak egy szemléletmódbeli váltás. Látnotok kell, hogy erre az egész küzdésre nincsen szükségetek. Hogyha sokkal kevesebbel beérnétek, akkor sokkal, de sokkal többet nyerhetnétek. Szóval, hogy mondjam, van egy drámai síkja, van egy kőkeményen rendszerkritikus, már-már politikus síkja, és van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató, nagyon-nagyon-nagyon vicces vígjátéki síkja. Tehát, hogy így egy hatalmas filmről van szó, azt mondom. És hát még egyszer Milton figuráját ajánlom a figyelmetekbe. Én nem tudok 9-esnél kisebb véleményt mondani erről a filmről. Szerintem a 9-est ez a film ezt maximálisan megérdemli. Én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy figyelmesek voltatok azokra a filmekre, amelyeket ma ajánlottunk. Ez volt a Hétmesterlövésze Puzsér Róberttel és Dinyés Gergővel az éterben. Ez a műsor legközelebb, holnap 3 órától szokás szerint 5 óráig fog tartani. Mostantól kezdve zene következik, és mi nagyon-nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Mostantól is továbbra is erővel, és csak azért is, és bele az éterbe a Rádió Café. Sziasztok! Hello.